Atenció, ja va el córner, pot marcar el València, la acabó ara, el xut, gol! Visca Tamara Gorro, visca la mare que ha parit a Garay, que ha replegat i s'ha retruc, i la clava cap a dins, en el minut 78. La boxeria amb Mestalla, ha empatat el València amb 10, ha marcat Garay.